Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 marca, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o jubileuszowym unijnym szczycie, który trwa w Rzymie, przesłuchaniach 11 osób zatrzymanych w związku z wczorajszym incydentem w Muzeum Auschwitz-Birkenau i polskich skoczkach, którzy walczą o Puchar Narodów w Planicy. Przywódcy 27 unijnych państw i instytucji na rzymskim Kapitolu. Od godziny trwają tam uroczystości związane z 60. rocznicą podpisania traktatów rzymskich, które dały początek integracji europejskiej. Podczas dwugodzinnego spotkania przewidziano przemówienia premiera Włoch Paolo Gentiloniego, przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, premiera sprawującej przewodnictwo w Unii Malty Józefa Muscata i szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera. Na zakończenie jubileuszowego szczytu ma być podpisana deklaracja rzymska, czyli dokument, który potwierdza wspólne zaangażowanie na rzecz współpracy w ramach Unii Europejskiej. Wyznaczone w nim zostaną także wyzwania i zadania na przyszłość. Za godzinę podsumowania odbędzie się konferencja prasowa z udziałem przewodniczących Tuska, Junckera i szefa Parlamentu Europejskiego Antonio Tajaniego oraz premierów Włoch i Malty, a o 13:00 obiad dla uczestników rzymskiego spotkania wyda w pałacu na Kwirynale prezydent Włoch Sergio Mattarella. Uroczystościom towarzyszą nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Wprowadzono je w Wiecznym Mieście w związku z utrzymującym się zagrożeniem terrorystycznym, zwłaszcza po ataku w Londynie, a także z powodu kilku manifestacji zorganizowanych przez przeciwników Unii i jej polityki. Na ulicach włoskiej stolicy porządku i bezpieczeństwa pilnuje ponad 5000 policjantów. U nas dziś proeuropejskie marsze w Warszawie. Jego uczestnicy wyruszą za godzinę z placu na Rozdrożu w kierunku Placu Zamkowego. Takie marsze odbędą się także w innych polskich miastach. Oświęcimscy policjanci przesłuchują 11 osób zatrzymanych wczoraj po incydencie w Muzeum Auschwitz. Usłyszą one zarzuty znieważenia miejsca pamięci. Jednemu z nich zostanie przedstawiony też zarzut zabicia zwierzęcia, podała prokuratura w Oświęcimiu. Do tej informacji wrócimy za godzinę. Co najmniej 16 osób zginęło w wyniku nalotu na więzienie w syryjskiej prowincji Idlib, która jest kontrolowana przez rebeliantów, informuje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Wśród ofiar są zarówno więźniowie, jak i strażnicy. Do nalotu doszło w nocy. Prowincja Idlib jest jednym z głównych bastionów rebeliantów, w tym frakcji dżihadystycznych, które chcą obalić prezydenta Baszara el-Asada. Stale, mimo formalnie obowiązującego od końca grudnia zawieszenia broni, jest bombardowana przez siły reżimowe wspierane przez rosyjskie lotnictwo. W katedrze na Hradczanach w Pradze zaczyna się właśnie pogrzeb kardynała Mirosława Wilka, duchownego, który przez lata był oparciem dla antykomunistycznej opozycji w Czechach. 10 lat po przyjęciu święceń władze komunistyczne zabroniły duchownemu pracy kapłańskiej. Wtedy pełnił posługę potajemnie, pracując jednocześnie jako czyściciel szyb i archiwista w banku. Obowiązki duszpasterskie mógł wznowić po tzw. aksamitnej rewolucji i upadku komunizmu. Wtedy też z nominacji Jana Pawła II został metropolitą Pragi. Był mocno związany z Polakami i z Polską. Służył zawsze ludziom, był zawsze z grupami. Był zawsze mocny, zdecydowany, był człowiekiem zawsze kościoła. Mówi kardynał Stanisław Dziwisz, emerytowany metropolita krakowski, który na uroczystości w Pradze będzie reprezentował konferencję Episkopatu Polski. Po mszy trumna z ciałem byłego prymasa Czech zostanie złożona w krypcie arcybiskupów praskich w katedrze świętych Wita, Wacława i Wojciecha na Hradczanach. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Teraz słoweńska Planica i drużynowy konkurs skoków narciarskich. Pierwsza tura lotów właśnie się kończy. Polacy na piątej pozycji. Na miejscu jest Jakub Niziński. Mieliśmy szansę na Puchar Narodów. Czy nadal je mamy? Oczywiście te szanse cały czas są. 227,5 metra Kamila Stocha. To jest koniec tej pierwszej serii, jeżeli chodzi o konkurs drużynowy, ale pozostali Polacy, zwłaszcza ci pierwsi dwaj, którzy pojawili się dzisiaj na belce, czyli Piotr Żyła i Dawid Kubacki, zdecydowanie poniżej oczekiwań. Po tych dwóch grupach zajmowaliśmy piąte miejsce. Maciej Koty zbliżył się do rywali, 240 metrów. No a teraz dobry skok, ale tylko dobry Kamila Stocha. To powoduje, że jeżeli chodzi o klasyfikację generalną tej dzisiejszej rywalizacji. Norwegia na prowadzeniu, choć wyprzedzona już przez Niemców. Słowenia na miejscu trzecim, Austriacy na miejscu czwartym, no i na miejscu piątym biało-czerwoni. Byli przed skokiem Kamila Stocha, ale teraz pojawia się klasyfikacja, no i jesteśmy na miejscu czwartym, czyli nad Austrią, a to powoduje, że dodajemy kolejne punkty w klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów właśnie, jeżeli chodzi o przewagę nad Austriakami, no ale przed nami jeszcze druga seria tej rywalizacji. Dziękujemy, mówił Kuba Niziński, a kolejna relacja za godzinę. I na koniec polskie lasy, rozjeżdżane przez kłady i motory krosowe. Straż Leśna nasila kontrolę, bierze pod lupę szczególnie te miejsca, w których najczęściej dochodzi do rajdów hałaśliwych i niebezpiecznych dla spacerujących po szlakach. Często te osoby nie jeżdżą w pojedynkę, tylko jeździ kilka pojazdów, nie patrząc na zakazy. Wjeżdżają tymi pojazdami, niszcząc szlaki, ścieżki, a niejednokrotnie nawet uprawy leśne. Mówi Tomasz Romanowski z Nadleśnictwa Nawojowa w regionie sądeckim, a Paweł Szczygieł z Nadleśnictwa Stary Sącz dodaje, że kładowe i motorowe rajdy niszczą też przyrodę i zakłócają życie zwierząt. Mamy okres rozrodu, tak, i każdego rodzaju właśnie płoszenie może skutkować negatywnie tym, iż szczególnie gatunki chronione, takie jak ryś, wilk, mogą być płoszone. Za nieuprawniony wjazd do lasu grozi mandat albo nawet proces. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Synoptycy zapowiadają na dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie kraju i przelotnymi opadami deszczu głównie na północy i wschodzie. Temperatura od 5 stopni w Augustowie do 9 w Warszawie i 12 w Katowicach i Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rodzice zdecydowali. Wiolonczela. Gra na niej do dziś w renomowanych orkiestrach symfonicznych, ale to także, a może przede wszystkim, pianista jazzowy. Wybitny, o dużych ambicjach i zdolnościach kompozytorskich. Na jego ostatniej płycie Lonely Journey pojawiają się m.in. Mike Stern i Michael Patches Stewart oraz bezbłędny zespół akompaniujący, który będzie mu towarzyszył także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam na transmisję koncertu Łukasza Pawlika w niedzielę tuż po godzinie 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie ochrona smartfona. Kup na przykład smartfon Asus Zenfone 3 Dual SIM, technologia LTE za 1599 zł, a my za darmo zabezpieczymy go folią lub szybą ochronną. Saturn, technologia tak ma. U niektórych osób zasypianie trwa długo. Znasz to? Sięgnij po suplement diety Tonaxinum Melatonina Spray. Tonaxinum Melatonina Spray to nowość. Pierwsza w Polsce melatonina w postaci nanoemulsji podawana bezpośrednio do ust. Wygodna i szybka aplikacja do stosowania na krótko przed snem. Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie, nieuzależnie. Tonaxinum Melatonina Spray. Dobranoc. Spray na noc. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na tonaxinum.pl. Kalifornijskie słońce, bajeczne plaże i gwiazdy Hollywood. Poleć Dreamlinerem polskich linii lotniczych lot z Warszawy do Los Angeles bez przesiadek. Teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Expert. Mistrzowskie przeceny na laptopy i smartfony. Taniej nawet o 400 zł. Ja, Magda Gessler, moimi restauracjami zarządzam przez telefon. I dlatego wybrałam formułę Business Box w Play. Przytulam Was. Przenieś swój biznes do Play dla firm jak Magda Gessler. Wybierz formułę Business Box. Nielimitowane rozmowy, SMS-y i internet w smartfonie. A do tego nielimitowany internet dla całego biura. I to wszystko za jedyne 39,99 netto miesięcznie. Dołącz do najbardziej zadowolonych klientów rynku usług telekomunikacyjnych dla firm. Szczegóły na play.firm.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. O polskie przeboje. Giganci polskiej piosenki, wymagające żyli i wschodzące gwiazdy. Zobacz zaciętą rywalizację o występ na festiwalu w Opolu. O polskie przeboje. Już dziś w telewizyjnej jedynce o 17.35. O polskie przeboje. Tutaj rodzą się gwiazdy. Teraz w Mediamarkt. Bezprzewodowe słuchawki JBL E55BT z wydajną baterią i wbudowanym mikrofonem już za 519 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ania Szarmach przed mikrofonem. Prowadzę dzisiejszą Markomanię z wielkim przejęciem, ale i z radością, ponieważ mogę się podzielić piosenkami, które są inspirujące, ale też wywierają wielki wpływ na muzykę. Jestem o tym święcie przekonana, zwłaszcza kiedy słucham Jacoba Colliera, którego mieliśmy okazję wysłuchać przed przerwą na Serwis i Pogodę, In the Real Early Morning. Byłam na koncercie Jacoba i muszę powiedzieć, że zmieniło to na pewno moje myślenie. Byłam zdumiona geniuszem, którego zobaczyłam. I zawsze tak sobie myślę, że kiedy widzę nowego artysta, w szczególności kiedy jest młody, wyznacznikiem jego wielkiego talentu zazwyczaj bywa ballada i to, jak się w niej odnajduje. Oprócz tego, że jest wirtuozem każdego instrumentu i gra wszystko, o czym sobie tylko pomyśli i gra jeszcze wybitnie, to jest absolutnym fenomenem i wielkim talentem i geniuszem Jacob Collier. Gra przepięknie, gra z czułością, pasją i poświęceniem. Doskonale rozumie muzykę i ją przepięknie buduje. Jest to postać, która na pewno rewolucjonizuje muzykę w dzisiejszych czasach i bardzo się cieszę, że spotkał się parę dni temu właśnie z Jonahem Nielsonem, to jest wokalista, którego wcześniej słuchaliśmy zespołu Dirty Loops. I łączy ich coś w tym podejściu do kompozycji zwłaszcza. I jeszcze na domiar tego wszystkiego, proszę sobie wyobrazić, że spotkali się z Quincy Jonesem i teraz coś razem wspólnie gotują, więc mam nadzieję, że te potrawy wkrótce skonsumujemy i że ona zmieni nam życie. A wielki wpływ na muzykę dzisiejszych czasów ma muzyka lat 90. Dostrzegam to w... Moda to jest raz na ulicy, ale soundy i brzmienie. Powracamy bardzo chętnie do tego, co było w latach 90. No i słucham też sobie z przyjemnością i odgrzebuję jakieś stare numery. I jednym z nich właśnie jest piosenka zespołu New Edition. A tak sobie wymarzyłam, że zapowiem ją w następujący sposób. On a perfect day, I know that I can count on you. Zespół New Edition, 78 rok, a piosenka Can You Stand the Rain. Śpiewam ją prawie codziennie, a jeszcze się dowiedziałam niedawno, że pewna stacja telewizyjna wypuściła taki miniserial o dziejach tego zespołu. Bardzo chętnie przyswoję historię ze szczegółami. Tak jak mówiłam, postanowiłam sobie nazwać tę audycję Music is the Unity, czyli muzyka to jedność. I bardzo się cieszę, że polscy muzycy, nasze słowiańskie dusze, moi słowiańscy bracia i siostry, tak wspaniale kooperują z muzykami światowej klasy. I jestem z tego bardzo dumna. I Anna Maria Jopek, Gonzalo Rubalcaba, teraz Robert Kubiszyn, basista, i Krzysztof Hardin, pianista, są w Los Angeles, nagrywają traki do nowej płyty Krzysztofa Hardina z Winnie Kalajutą, geniuszem perkusji. Adaś Bałdych, który cały czas gra wraz z muzykami z całego świata. No i mój ulubiony pianista, do którego przechodzę, Marcin Wasilewski, słowiańska, wręcz nadwrażliwa dusza, ze wspaniałą, bardzo oryginalną swoją nutą i muzyką. Byłam na koncercie Marcin Wasilewski Trio wraz z Sławkiem Kurkiewiczem i Michałem Miśkiewiczem. Zagrali fantastyczny koncert z Charlesem Lloydem, wybitnym saksofonistą jazzowym, gdyby ktoś z Państwa jeszcze go nie znał. A dowiedziałam się, że wkrótce będą grać również z Nilsem Peterem Mulwarem, takim prekursorem, jak mi Marcin wyjaśnił, ruchu New Jazz, trębaczem norweskim. I bardzo Państwu polecam album Spark of Life, który jest cudowny, a w szczególności piosenkę Austin. Thank you. Marcin Wasilewski Trio, album Spark of Life, piosenka Austin. Wzruszająca, przeszywająca, a zwłaszcza gdy pomyśli się o zmarłym i przedwcześnie Austinie Peralcie, wybitnym i wybitnie się zapowiadającym pianiście. A tak sobie myślę, że wypadałoby się muzycznie przedstawić. Szarmach, Shades of Love. Jestem tu. Piosenka Gaze. Pozdrawiam swoich muzycznych współtowarzyszy, współproducentów Grzesia Jabłko-Jabłońskiego i Macieja Envy Golińskiego. A teraz kolejna wspaniała rzecz. To będzie zespół, który zrobił olbrzymią rewolucję i naprawdę wielki boom dokonał się na świecie. Zwłaszcza, że inspiruje się nimi i Layla Hathaway, i Robert Glasper, który zaprosił ten zespół, tę formację do swoich ostatnich płyt. Ale też w jego ostatniej płycie Roberta Glaspera, teraz mi się przypomniało, w Art Science słychać bardzo dużo, był bardzo duży wpływ właśnie zespołu Hiatus Coyote, o którym mówię. Byłam na koncercie Hiatusów, jak to się tutaj mówi, no kilka razy i grają nieprawdopodobnie. Zupełnie inna muzyka, oryginalna. I tak się zastanawiałam, gdzie mogłabym szukać w ogóle inspiracji i wpływów, słuchając tego zespołu. Rozmawiałam bardzo długo z Napalm, wokalistką i gitarzystką, świetnym muzykiem zresztą. I pytałam ją o inspirację, czego słucha i czy mają jakieś swoje wzorce muzyczne. A zapytała się mnie, czy mogę jej dać swój telefon. I wpisała mi wszystkich tych, którzy przychodzili do głowy, których podziwia i którzy są jej guru muzycznymi. No i tych nazwisk jest całe mnóstwo. A strony świata są tak różne. Są Indie, Islandia, Afryka, Australia, Ameryka. Słychać to. Fantastycznie to wszystko się łączy, a do tego dużą energię mają i koncerty to jest po prostu poważna jazda, proszę Państwa. Hiatus Coyote, album Choose Your Weapon i piosenka Swamp Thing. We'll be right back.

precious is yours, is mine. Już sobie wyobrażam te bujające się tłumy nad Wisłą. Już wkrótce. A Anderson .Paak, producent, wokalista, nominowany do Grammy zresztą w tym roku. Perkusista, raper. Niezwykła osobowość. A bardzo chciałabym, żeby Grammy również zostało przyznane za płytę Charlene. Tweet, którą podziwiam i którą uwielbiam. Fantastyczna wokalistka i kompozytorka, zresztą wspierała Solange w albumie, od którego zaczynaliśmy dzisiejszą audycję, A Seat at the Table. To teraz piosenka I Was Created for This. Przeurocza tweet. Album Charlene cały jest świetny, to taki rozbudowany rozbudowana nowa opcja R&B, ale bardzo przyjemne. I was created for this. Uważam, że tweet zasługuje na większą uwagę. Tak, takie jest moje zdanie. Teraz ktoś, komu poświęcam tę uwagę również, z wielkim zachwytem zresztą. Nazywam ją sobie prywatnie Afrykańską Królową. Album The Dreaming Room jest po prostu wyśmienity. Jej talent jest też olbrzymi. Ukończyła konserwatorium w Birmingham. Jest aranżerem, jest kompozytorem. Jej brat również prowadzi kwartet smyczkowy. Przezdolna postać, cudownie śpiewająca, oryginalna, nieziemska Laura Mvula. Laura Mvula, przecudna African Queen. A teraz chciałabym zaproponować piosenkę nieotrałowanego Prince'a w wykonaniu właściwie jego, a z płyty Tribute to Joni Mitchell, piosenkę Joni Mitchell, Case of You. Box to be found by the tail and drawn to those ones that weren't afraid. Remember you told me love was touching souls. Sure you touch mine, part of you pours out of me from time to time. These lines. In my bloodline, holy wine, so bitter, so bitter, so, so sweet. Oh, I could drink a case of Prince, A Case of You, a z płyty A Tribute to Joni Mitchell, gdzie obok niego wystąpiło wielu artystów. Ja nazywam się Ania Szarmach i było to dla mnie niezwykłe przeżycie dzisiaj prowadzić Markomanię. Życzę wszystkim przecudnego dnia.